Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ημέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, 26η μέρα του πολέμου, θύματα, άμαχοι, πρόσφυγες, καταστροφή, τραγωδία, ό,τι δηλαδή συνεπάγεται ένα έγκλημα. Και δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να μιλήσουμε, να υπογραμμίσουμε ότι η Ρωσία και ο Πούτιν καταστρατηγούν το διεθνές δίκαιο για να σταματήσουν οι γκεμπελίσκοι και να βγάλουν το σκασμό. Αλλά βεβαίως οι γκεμπελίσκοι τη δουλειά τους κάνουν, γιατί το πες-πες κάτι θα μείνει στο τέλος ήταν πάντα η δουλειά τους. Ο Πούτιν των ολιγαρχών, η Ρωσία των καπιταλιστών, η Ρωσία του υπεριαλισμού, η οποία θέλει να ανταγωνιστεί και την ανταγωνίζονται οι άλλοι υπεριαλιστές, έχει προχωρήσει σε ένα έγκλημα σαν αυτό που είδαμε στο Κωσυφοπαίδιο, σαν αυτό που βλέπουμε στη Συρία, σαν αυτό που βλέπουμε στο Αφγανιστάν, βλέπαμε επί 20 χρόνια που πήγαν εκεί για να διώξουν τους Ταλιμπάν και μετά παρέδωσαν την εξουσία στους Ταλιμπάν. Αναρωτιέται κανείς πόσες φορές πρέπει να τοποθετηθείς απέναντι σε αυτό το οποίο συμβαίνει στους υπεριαλιστικούς πολέμους, ώστε να βγάλουν το σκασμό, επαναλαμβάνω, οι νατοτσολιάδες, τα υπαλληλάκια, όπου το είπα μπροστά γράφεται Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσες φορές πρέπει να τοποθετηθείς ώστε αυτοί οι Γκέμπελς να καταπιούν την ίδια τους τη βρωμιά? Είναι απολύτως βέβαιο ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Και γιατί δεν πρόκειται να συμβεί? Δεν πρόκειται να συμβεί, επαναλαμβάνω, διότι είναι Γκέμπελς. Έχουμε λοιπόν διάφορα σούργελα τα οποία έρχονται να υποβοηθήσουν νατοτσιράκια, φερέφωνα, αμερικανοτσολιάδες, που έχουν φτάσει, ξέρετε, στο σημείο να παίρνουν αναρτήσεις που με αφορούν από διάφορα site. Αναρτήσεις που μπορεί να έχουν σχέση με δημοσιεύματά μου ή να έχουν σχέση με δραστηριότητες μου, και να βγαίνουν στο Twitter, που λέτε, αυτά τα γκεμπελοειδή, αυτά τα τσιράκια της τελευταίας υποστάθμης, για να με κατηγορήσουν, δεν ξέρω, ως ρωσόφιλο, και μάλιστα με αποδείξεις. Αποδείξεις, λέει, ότι δούλευα στο Sputnik. Τι κάνανε? Το τελευταίο που κάνανε είναι να πάρουν δημοσιεύματα, αναρτήσεις, αναδημοσιεύσεις του Sputnik για μια σειρά ζητήματα, να τα μοστράρουν στο Twitter για να πούν «Να, αυτός αμοιβόταν με ρούβια», μόνο που δεν ξέρουν ότι αυτή η κατηγορία είναι παλιά για μένα. Την έχουν ξαναπεί οι γερμανοτσολιάδες φίλοι τους, και για μένα και για τον πατέρα μου και για όλους εμάς που είμαστε με το Σαντάμ ή είμαστε με τους Ταλιμπάν ή είμαστε με τον Κάρατζιτς ή είμαστε με τον Πούτιν ή είμαστε με τον Άσαντ, τόσο όσο να είμαστε ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους. Όσο εμείς λοιπόν είμαστε με όλους αυτούς, όταν λέμε όχι στους υπεριαλιστικούς πολέμους και στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν και στη Γιουγκοσλαβία και στη Συρία και στην Ουκρανία, άλλο τόσο οι νατοτσολιάδες, άλλο τόσο τα υπαλληλάκια, το είπα, είπαμε, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, άλλο τόσο αυτοί οι Γκέμπελς και η ομάδα της βρωμιάς τους είναι τάχα μου με το δίκαιο. Και δει το διεθνές. Αυτοί οι αλήτες λοιπόν, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την άποψη, την καθαρή άποψη, με ευθύ τρόπο, έρχονται λοιπόν ως κοινοί συκοφάντες να λερώσουν αυτή την άποψη, να την παρουσιάσουν στα δικά τους τα μέτρα. Και πρόκειται βεβαίως για αλήτες, και είστε αλήτες, γιατί για αλήτες δουλεύετε. Είστε Γκέμπελς, γιατί πολύ απλά δουλεύετε για τους Γκέμπελς. Και είναι προφανές ότι είστε και ρουφιάνοι και χαφιέδες, γιατί δουλεύετε και για ρουφιάνους και για χαφιέδες. Και το τίμημα που θα πληρώνετε για πάντα σε αυτή τη ζωή είναι ότι θα ζείτε με κουκούλα, γιατί είσαστε κουκουλοφόροι, κουκουλοφόροι των Twitter, τέτοιοι είσαστε. Έχουμε λοιπόν αυτά τα σούργελα, τις διάφορες τηλεπερσόνες, τα διάφορα υπολείμματα πρωινάδικων, τα οποία έρχονται να συναγελαστούν με τα διάφορα άλλα να το τσογλάνια της τελευταίας υποστάθμης, αλλά είναι προφανές, η κοπριά στα λάχανα. Είναι πραγματικά ασύλληπτος και ο μακαρθισμός που ζούμε το τελευταίο διάστημα και ο γκεμπελισμός που ζούμε το τελευταίο διάστημα, αλλά και αυτός ο τρόπος αναλυτικής τάχαμουδινότητας όλων αυτών, δεν μιλώ για εκείνους με τους οποίους, ξαναλέω, υπάρχει διαφορετική άποψη, έχουμε διαφορετική προσέγγιση, μπορούμε να ακούσουμε επιχειρήματα και να ακούσουν επίσης επιχειρήματα, μιλώ για αυτούς οι οποίοι παρελάβουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως στα social media, παίζοντας το ρόλο των σκουλικιών, παίζοντας το ρόλο εκείνων οι οποίοι πετούν το ψέμα και όπου φτάσει. Αυτοί οι αλυτάμπουρες λοιπόν της τελευταίας υποστάθμης προφανώς δεν έχουν ακούσει καμία μου εκπομπή, μα δεν τους ενδιαφέρει και να ακούσουν και καμία μου εκπομπή. Δεν έχουν διαβάσει κανένα μου άρθρο, μα δεν τους ενδιαφέρει και να διαβάσουν κανένα μου άρθρο. Ή κάνουν και το ακόμα χειρότερο. Παίρνουν τα άρθρα ή παίρνουν τις τοποθετήσεις και εδώ στην εκπομπή και στον ημεροδρόμο και στην τηλεόραση. Και την ώρα που λες είναι μέρα και το δείχνεις ότι είναι μέρα, αυτοί τι ισχυρίζονται? Ότι λες ότι είναι νύχτα. Μιλάμε για τέτοια υπολείμματα της τελευταίας υποστάθμης των υπονόμων. Και κάνουν και αναλύσεις λοιπόν που λέτε αυτοί, και κάνουν και αναλύσεις ότι εμείς που λέμε ότι από τη μια μεριά έχουμε έναν υπεριαλιστή, τον Πούτιν, ο οποίος εισβάλλει σε μια χώρα, και από την άλλη μεριά έχουμε τους υπεριαλιστές που χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν αυτή τη χώρα ως πιόνι, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται ένας ολόκληρος λαός σε σάκο του μπόξ, μας λένε αυτοί οι τύποι ότι η δική μας θέση δεν είναι καθαρή. Είναι αντίθετα καθαρή η δική τους θέση όταν χειροκροτούν τους νατοϊκούς να διαλύουν τη Γιουγκοσλαβία. Είναι δική τους θέση καθαρή όταν δεν έχουν ψελίσει κιχ χρόνια και χρόνια για εισβολές Συρία, Αφγανιστάν, Ιράκ. Είναι δική τους καθαρή θέση όταν σταυροκοπιούνται μαζί, δεν ξέρω, με τον Πατριάρχη, ο οποίος ευλογούσε τα όπλα των Τούρκων όταν αυτοί έμπαιναν στο Αφρίν. Συμπληρώθηκαν 4 χρόνια χτες. Αυτοί λοιπόν οι τύποι που αντιλαμβάνονται την κυριαρχία των χωρών και την ανεξαρτησία των χωρών με όρους νατοϊκής βάσης στη Σούδα, χτες τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα, για να ξέρετε, σε μία ακόμα έκφραση της επικυριαρχίας και της ετεροδικίας, τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα μπήκαν σε ένα ξενοδοχείο στο δωμάτιο που έμενε μία 14χρονη, τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα στα Χανιά, που αυτοί οι επικυρίαρχοι σύμμαχοι, δεν είναι η πρώτη φορά, φέρονται ως αν να είναι οι επικυρίαρχοι στην Τρούμπα της δεκαετίας του 70. Αυτοί λοιπόν οι τύποι, οι δικοί μας πια, οι σύμμαχοι αυτών εδώ, έχουν άποψη για το τι σημαίνει κυριαρχία και το τι σημαίνει ανεξαρτησία μιας χώρας. Προφανώς αυτή η κυριαρχία είναι αυτή που αναβλύζει από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, εκεί που ο Πρωθυπουργός μας είχε το πατριωτικό στένος να πει ότι είναι ο φυσικός χώρος της εισόδου των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ. Ένας τέτοιος πατριωτισμός είχε λάμψει και το 1999, όταν επισημήτη η Ελλάδα είχε μετατραπεί σε διαμετακομιστικό κέντρο και επιμελητιακό κέντρο του ΝΑΤΟ για τη διάλυση των Βαλκανίων. Μιλούν λοιπόν για την αντίληψή τους περί κυρίαρχων χωρών. Ποιο είναι το σχήμα? Το σχήμα είναι: η Ουκρανία είναι μια κυρίαρχη χώρα, αποφάσισε να μπει στο ΝΑΤΟ, δικαίωμά της ήτανε, άρα λοιπόν ο Πούτιν είναι εισβολέας. Μα δεν χρειάζεται όλο το προηγούμενο για να καταλήξουμε στο ότι ο Πούτιν είναι ένας εισβολέας, για να καταλήξουμε στο ότι η Ρωσία είναι ένας υπεριαλιστής, για να καταλήξουμε στο γεγονός ότι η Ρωσία τούτη εδώ την ώρα και για 26η ημέρα διαπράττει εγκλήματα, έχει καταρακώσει το διεθνές δίκαιο, όπως οι ανταγωνιστές της το έχουν καταρακώσει στην Κύπρο εδώ και 50 χρόνια. Δεν χρειάζεται όλη αυτή η ανάλυση. Ξέρετε γιατί δεν χρειάζεται? Δεν χρειάζεται γιατί όλη αυτή η ανάλυση κρύβει ψεύδος. Αλλά χρειάζεται σε εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη το ψεύδος. Καταρχάς, ας προσπεράσουμε το πόσο κυρίαρχη και ανεξάρτητη είναι μια χώρα η οποία έχει ως πολιτικό της σύστημα αυτό το οποίο εγκαθιδρύθηκε το 2014 εκεί μετά από ένα πραξικόπημα. Ένα πραξικόπημα στο οποίο προείστατο ο Αμερικανός πρέσβης, ο Πάιατ, αυτός που σήμερα είναι πρέσβης των Αμερικάνων εδώ, στην Ελλάδα. Ας αφήσουμε το πόσο ανεξάρτητη και κυρίαρχη είναι μια χώρα που το πολιτικό της σύστημα λειτουργεί με όρους πραξικοπήματος 2014, στο οποίο προείστατο ποιος? Η υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Νούλαντ. Και ας αφήσουμε και ας προσπεράσουμε το πόσο ανεξάρτητη και κυρίαρχη είναι μια χώρα που την τραβάνε οι Ρώσοι από εδώ και οι Αμερικάνοι από εκεί. Για να δούμε λίγο το σχήμα τους. Όταν ο Μπους το 1990 διαβεβαίωνε τους Ρώσους ότι το ΝΑΤΟ δεν θα κινηθεί ούτε ίντζα προς Ανατολάς, τότε δεν το ήξερε ότι με την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης θα γεννιόντουσαν 20 κυρίαρχα και ανεξάρτητα κράτη? Γιατί ο Μπους τότε έδωσε αυτή την διαβεβαίωση? Και ενώ έδωσαν αυτή τη διαβεβαίωση ότι το ΝΑΤΟ δεν θα κινηθεί ούτε ίντζα προς Ανατολάς, έκτοτε έχει προχωρήσει 800 χιλιόμετρα προς Ανατολάς και έχει ενσωματώσει στο νατοϊκό στρατόπεδο 14 χώρες. Δεν το ήξεραν τότε? Ή μήπως τότε, στο πλαίσιο της πανοπτικής αντίληψης που έχουν για τον κόσμο, μοίραζαν πάλι σφαίρες επιρροής? Ή μήπως τότε λάμβαναν υπόψη με όρους ασφάλειας και αρχιτεκτονική ασφάλειας, όπως το λένε, την επόμενη μέρα? Ποια ήταν η επόμενη μέρα? Της ευημερίας και της δημοκρατίας. Γιατί? Γιατί θα έπεφτε ο κομμουνισμός. Έπεσε ο κομμουνισμός πάνω στο κεφάλι μας. Για να ρωτήσω, εάν το σχήμα είναι αρκετό αυτό περί ανεξάρτητης και κυρίαρχης χώρας που θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ, η Κούβα το 1962 δεν ήταν ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα? Αυτοί οι οποίοι σήμερα τους αρκεί αυτό το σχήμα για να ερμηνεύσουν το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, γιατί τότε ήταν και σήμερα παραμένουν οπαδοί της άποψης του Κένεντι και των Αμερικάνων ότι αν πήγαιναν εκεί Ρώσικοι πύραυλοι, πού? Στην ανεξάρτητη και κυρίαρχη Κούβα, θα γινόταν τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Αυτό δεν είχε απειλήσει τότε ο Κένεντι? Είχε δίκιο ή άδικο ο Κένεντι? Ήταν ανεξάρτητη ή δεν ήταν ανεξάρτητη και κυρίαρχη τότε η Κούβα? Εσείς που σας αρκεί αυτό το σχήμα περί τάχαμου ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατών, εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρετε τι έγινε? Εδώ στην Ελλάδα το 1944, σε μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα, φέρατε, όχι εσείς, οι πολιτικοί σας παππούδες, φέρατε τους Van Fleet και τους Σκόμπι. Γιατί τους φέρατε? Για να μην μπει η Ελλάδα πού? Στο σύμφωνο της Βαρσοβίας, που δεν υπήρχε καν ακόμα. Δεν υπήρχε καν ακόμα. Δεν ήταν η Ελλάδα κυρίαρχη χώρα και ανεξάρτητη? Όλοι εσείς οι Γερμανοτσολιάδες που γίνατε μετά Αμερικανοτσολιάδες, τι γνώμη έχετε για το γεγονός ότι ο Βαν Φλίτ, στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας, και ο Σκόμπι ήρθαν τότε σε μια ανεξάρτητη χώρα? Εσείς που έχετε την άποψη ότι αυτό το σχήμα αρκεί περί δίθεν ανεξάρτητων και κυρίαρχων χωρών, στη Συρία που έχουν μπει όλες οι φυλές του ΝΑΤΟ και οι Ρώσοι επίσης, εκεί δεν είναι ανεξάρτητη χώρα? Ακούστε λοιπόν, και δεν το λέω για σας, δεν το λέω ούτε για τα ανατοτσιράκια, δεν το λέω ούτε για τα ανατοφερέφωνα, ούτε για τους Αμερικανοτσολιάδες, ούτε για τους κουκουλοφόρους του Twitter, ούτε βεβαίως για τα σούργελα, τα υπολείμματα των πρωινάδικων. Οι πόλεμοι χωρίζονται σε άδικους και σε δίκαιους πολέμους. Αυτός είναι ο βασικός διαχωρισμός των πολέμων. Αν είναι δίκαιοι πόλεμοι ή αν είναι άδικοι πόλεμοι. Και βεβαίως καταδικάζουμε τους πολέμους, αλλά ξέρετε, είναι σαν να καταδικάζει κανείς τη βία. Πώς λένε οι έξυπνοι, καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται. Μόνο την υπεριαλιστική βία βέβαια δεν καταδικάζουν. Αλλά για πείτε μας, καταδικάζετε και τη βία του Κολοκοντρώνη? Καταδικάζετε και τη βία του Καραϊσκάκη? Γιατί για αυτή η βία μετήλθαν. Καταδικάζετε και τον ύμνο στην ελευθερία? Έχετε μπει ποτέ αγράμματα όντα να διαβάσετε τι γράφει ο Σολωμός στον ύμνο της ελευθερίας? Έχετε μπει ποτέ στην Πασαλιώτιδα, στο γαλλικό ύμνο, να δείτε τι γράφει μέσα? Οι πόλεμοι λοιπόν χωρίζονται στους δίκαιους και στους άδικους πολέμους. Εσείς που σας αρκεί το σχήμα της εισβολής για το Βενιζέλο που εισέβαλε στη Μικρά Ασία το 1919, γιατί νομίζω ήταν μια άλλη χώρα εκεί, τι γνώμη έχετε? Έχετε την ίδια γνώμη? Σας αρκεί αυτό το σχήμα της εισβολής για να μας πείτε και το τι έγινε το 1919? Το τι έγινε το 1919 το ξέρουμε βέβαια. 2 εκατομμύρια πρόσφυγες έγιναν. Αυτό έγινε το 1919. Εσείς που σας αρκεί αυτό το σχήμα της εισβολής, έχετε την ίδια άποψη και για το Μεγαλέξανδρο? Εσείς δεν είσαστε που ανεβαίνετε πάνω στο Βουκεφάλα και υμνείτε το Μεγαλέξανδρο που είχε φτάσει μέχρι την Βακτριανή? Αυτός τι έκανε, δεν εισέβαλε σε ξένες χώρες και σε ξένα εδάφη με εκείνους τους όρους εκείνης της εποχής? Εσείς που είστε ενάντια στην εισβολή, και καλά κάνετε, και εγώ επίσης, αλλά εσείς το χρησιμοποιείτε ως το μοναδικό σχήμα για να κάνετε ανάλυση. Είστε και κατά του ότι ο ελληνικός στρατός έφτασε στο Τεπελένι? Γιατί ήταν άλλη χώρα αυτή εκεί τότε. Ακούστε λοιπόν, κατσαπλιάδες, αμόρφωτοι. Οι πόλεμοι, επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι υπεριαλιστικοί, οι πόλεμοι μπορεί να είναι απελευθερωτικοί, οι πόλεμοι μπορεί να είναι κατακτητικοί, οι πόλεμοι μπορεί να είναι εμφύλιοι. Ο βασικό χαρακτηριστικό των πολέμων όμως, για να πάρεις θέση, να τοποθετηθείς απέναντί τους, όχι με ένα πλατωνικό πασιφισμό, αλλά με έναν ουσιαστικό τρόπο, απέναντι στο δράμα που γεννούν, απέναντι στο έγκλημα με το οποίο ισοδυναμούν, είναι αυτός. Είναι οι άδικοι και οι δίκαιοι πόλεμοι. Και αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία, με τα θύματα, με τους άμαχους, με τους πρόσφυγες, με τις καταστροφές, με την τραγωδία, είναι ένας πέρα για πέρα άδικος πόλεμος. Ένας άδικος πόλεμος στον οποίο συνυπάρχουν και αντιμάχονται δύο υπεριαλιστές. Αυτή είναι η άποψη την οποία έχω εγώ. Αυτή είναι την άποψη την οποία έχουμε οι κομμουνιστές. Η άποψη που έχετε εσείς οι αντικομμουνιστές είναι ότι είστε προβοκάτορες, γκεμπελίσκοι και αλήτες. Γιατί αυτή μας την άποψη, εάν θεωρείτε ότι είναι λάθος, θα έπρεπε να την πολεμάτε ακόμα και με όρους πολεμικής, αλλά ως αυτή που είναι και όχι ως τέτοια όπως την κατασκευάζετε εσείς και οι γκεμπελίσκοι αλιτάμπουρες για τους οποίους δουλεύετε στα καταγώγια σας. ξένη κοπέλα είσαι εσύ. Τι μεράκια έχεις και σε βασανίζουν. Ώρα τώρα το έχεις ρίξει στο κρασί. Και τα μάτια σου τα βλέπω να δακρύζουν. Ώρα τώρα το έχεις ρίξει στο κρασί. Και τα μάτια σου τα βλέπω να δακρύζουν. Στα μετάξωτα ντυμένη, μια σε βλέπω να τα πίνεις σαν τρελή. Κι από ντύσιμο πολύ κακό φτιαγμένη. Μια σε βλέπω να τα πίνεις σαν τρελή. Κι από ντύσιμο πολύ κακό φτιαγμένη. Ξένη κοπέλα είσαι εσύ. Δε μ' αρέσει η ζωή αυτή που κάνεις. Άσε πλέον τις ταβέρνες το κρασί. Λέω πως στην ψάθα θα πεθάνεις. Άσε πλέον τις ταβέρνες το κρασί. Σου το λέω πως στην ψάθα θα πεθάνεις. Ο Μέγας Μανώλης Κιώτης γεννιόταν σαν σήμερα το 1921, πέθαινε σαν σήμερα το 1970. Κρασί, και τα μάτια σου τα βλέπω να δακρύζουν. Ώρα τώρα το έχεις ρίξει στο κρασί. Μάτια σου τα βλέπω να δακρύζουν. Και μέσα σε όλες τις τραγωδίες είχαμε και αυτή που συνέβη σήμερα. Τρεις εργάτες νεκροί στα Γρεβενά. Μπάμπης Τζομπάλογλου. Μπάμπη μου, καλησπέρα. Νίκο, καλησπέρα. Τι έγινε, κύριε Μπάμπη? Το τι έγινε ακόμη, η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζουμε σε επίπεδο αιτιών, αλλά μόνο σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Πριν από λίγη ώρα η εταιρεία, η ΕΛΤΕΚ, έβγαλε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαιώνει δυστυχώς τον θάνατο των τριών εργαζομένων, οι οποίοι αγνοούνταν από το πρωί, αμέσως μετά την ισχυρότατη έκρηξη που ισοπαίδωσε το εργοστάσιο κατασκευής Δυναμίτιδας. Είμαστε στη δυσάρεστη θέση, λέει στην ανακοίνωση η εταιρεία, να επιβεβαιώσουμε το θάνατο των τριών. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την οδύνη για το χαμό των συναδέλφων και να εκφράσουμε τα βαθύτατα συλληπιτήρια στους οικείους. Είμαστε σε επικοινωνία με τις οικογένειες των θανόντων και θα σταθούμε δίπλα τους σε κάθε τρόπο έμπρακτα και ηθικά. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, λέει η ανακοίνωση της εταιρείας, εξακολουθούν να τελούν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές με τις οποίες η εταιρεία μας συνεργάζεται πλήρως. Το θέμα είναι ότι είναι μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει δυναμίτιδα στην περιοχή του χωριού Αγαλαίος στην Ιταία των Γρεβενών, σε απόσταση κάποιων εκατοντάδων μέτρων από το κοντινότερο χωριό, καθώς λόγω της ιδιαιτερότητας της κατασκευής δυναμίτιδας και άλλων εκρηκτικών υλών, πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μία από αυτές είναι να βρίσκεται σε συγκεκριμένη απόσταση από κατοικημένη περιοχή. Η άλλη, να βρίσκεται το εργοστάσιο ουσιαστικά ανάμεσα σε βουνά και οι αποθήκες που διαθέτει και οι οποίες μάλιστα μιλάμε για αποθηκευτικούς χώρους νίκους συνολικής χωρητικότητας 700 τόνων πρώτης ύλης και 200 τόνων εκρηκτικών υλών, να βρίσκονται υπόγειες κάτω από το έδαφος. Θέλω να πω ότι τουλάχιστον η εταιρεία από τη δική της πλευρά λέει ότι πληρούσε και πληρούσε πάντοτε στη λειτουργία της όλους τους κανόνες ασφάλειας, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο το υλικό που έτσι κι αλλιώς διαχειρίζεται, και από ό,τι τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε δεν είναι και τόσο δύσκολο να συμβεί το κακό, και σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα υπάρχει είναι εικόνα, τρομερά. Υπάρχουν πρώτες ενδείξεις, πρώτα στοιχεία, πρώτες σκέψεις, τι μπορεί να προκάλεσε αυτό το χαμό? Διερευνώνται, λένε, όλα τα αίτια, δεν αποκλείουν και την πιθανότητα να οφείλεται και σε κάποιο ανθρώπινο λάθος, αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς για να το πούν. Το θέμα είναι ότι τρεις άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο της παραγωγής εκείνη την ώρα, προετοίμαζαν ουσιαστικά τη λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας μισή ώρα πριν από το ξεκίνημα της επόμενης βάρης, γύρω στις 8.30 το πρωί, και από ένα λόγο τον οποίο δεν είναι κανείς σε θέση, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή αυτή, να τον επιβεβαιώσει, να τον εξακριβώσει, υπήρξε η έκρηξη. Μάλιστα. Η οποία ήταν τόσο ισχυρή που ισοπαίδωσε τα πάντα. Έγινε, Παμουά, το αν έχουμε νεότερα στοιχεία θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά, Νίκο. Να είστε καλά. Με το πέρασμα του χρόνου πήραν άνοιξη του πόνου στην άδεια μ' αφήσατε. Περασμένες μου αγάπες όνειρα που σβήσατε. Σαν τα πρωτοφύρισα για δύο μάτια, για δύο χείλια. Κάποτε ξενύχτησα. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε ψυχολογία, γιατί όπως μας εξήγησε σήμερα ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, είναι ψυχολογικό το πρόβλημα. Έχω μια ψυχολογία που έλεγε και ο Λαζόπουλος, Αυτό ακριβώς. Πάμε λοιπόν να, το, να μας το εξηγήσει, έτσι να το καταλάβουμε εντελώς. Για βάλ το, βάλ το φίλε. Η μείωση της κατανάλωσης οφείλεται και σε ψυχολογικούς λόγους. Όταν ακούς για πόλεμο κάθε μέρα στα κανάλια, σε όλο τον πλανήτη Γη, και θα πούμε μικρότερο όσο μας, η κατανάλωση πέφτει. Μα ο άλλος γιατί κάνει ο άλλος, μαζεύεται. Ότι να βάζει βενζίνη και δεν μπαίνει πετρέλαιο για ψυχολογικούς λόγους. Παράκη, επειδή είναι ακριβά, δεν μπαίνει. Η οικονομία, οικονομία είναι ψυχολογία. Σήμερα έχουμε πόλεμο. Στον πόλεμο πρέπει να κινούμαστε προσεκτικά. Τώρα να κρυώνει ο κόσμος και να μην μπορεί να ζεσταθεί όταν και να μην έχει... δεν κρυώνει ο κόσμος. Δεν κρυώνει σήμερα... ο κόσμος κρυώνει ή δεν κρυώνει. Ο κόσμος, επαναλαμβάνω, έχει μία κυβέρνηση που είναι στο πλάι του συνεχώς. Τρελαίνομαι. Ακούστε, βοηθάει. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη 2,5 χρόνια μόνον μειώνει φόρους. Πείτε μου εσείς αν έχουμε αυξήσει μισό φόρο. Μισό. Μόνο μειώνουμε. Δεν κρυώνει ο κόσμος. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, μην τρελαίνεστε. Αυτά ακούγονται σοβαρά, πρέπει να σας πω, από τις δημόσιες συχνότητες. Στην εκπομπή του κυρίου Παπαδάκη ακούστηκαν σήμερα στο Καλημέρα Ελλάδα, στον Αντένα. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε με τη φτώχεια, δεν υπάρχει φτώχεια, δεν υπάρχει ανεργία. Το πρόβλημα δεν είναι οι κομμένοι μισθοί, ούτε οι κομμένες συντάξεις. Το πρόβλημα δεν είναι οι ανατιμήσεις. Δεν είναι σίγουρα η εσχροκέρδεια και απολύτως σίγουρο είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι η κερδοσκοπία. Το πρόβλημα είναι βαθύτατα ψυχολογικό. Έχετε λοιπόν ψυχολογικά προβλήματα, πράγμα που σας κάνει να μην αντιλαμβάνεστε ότι δεν κρυώνετε κιόλας. Διότι πρώτα απ' όλα δεν κρυώνει ο κόσμος. Και πώς να κρυώσει αφού ο κόσμος έχει μια κυβέρνηση που είναι πλάι του συνεχώς. Επίσης δεν είναι ψυχολογικό, πρέπει να σας πω, ότι ο κύριος Σκρέκας, δεν ξέρω αν θα σας προκαλέσει αυτό κάποια ψυχολογικά προβλήματα, αλλά πριν από τον κύριο Γεωργιάδη ήταν στα στούντια και ο κύριος Σκρέκας είναι αυτός που έλεγε το Σεπτέμβριο ότι 1-2 ευρώ θα είναι οι λογαριασμοί παραπάνω του ρεύματος. Και προχτές δήλωσε ότι οι λογαριασμοί όχι, δεν θα είναι ασήκωτοι, θα είναι φουσκωμένοι. Έχετε λοιπόν μια κακή ψυχολογία, αυτό είναι το πρόβλημα. Και πώς το έλεγε ο άλλος, καλή ενέργεια να έχουμε γενικά από τα μέσα μας και αυτό μπορεί ενδεχομένως να φανεί και στο ηλεκτρικό, στο ρεύμα. Το έλεγε τώρα ο Λάσκαρης, μου είπε και τη μάρκα του φαρμάκου, δεν θα την πω, αλλά αν πάμε να το πάρουμε όλοι μαζί, το φαρμακάκι αυτό το οποίο πωλείται έτσι για λίγη χαλάρωση και ψυχολογική τόνωση, θα λύσουμε και το ενεργειακό πρόβλημα. Έχετε λοιπόν μια πολύ κακή ψυχολογία. Αυτό σας κάνει να νομίζετε ότι δεν φτάνουν τα λεφτά. Ότι τα λεφτά φτάνουν μέχρι τις 19 μέρες του μήνα και όχι τις 30. Γιατί είναι και στραβός ο άξονας, πρέπει να ξέρετε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο άξονας υγιής είναι στραβός, 23,4 μήνες. Αυτό κάνει τους μήνες να είναι 30 μέρες. Έπρεπε να τον έχουν φτιάξει έτσι τον άξονα να είναι 19 ημέρες. Έχετε μια κακή ψυχολογία εσείς οι άνεργοι, έχετε μια κακή ψυχολογία εσείς με τους κομμένους μισθούς και εσείς οι συνταξιούχοι, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, εσείς που ζείτε κάτω από 700 ευρώ, το πρόβλημα δεν είναι ότι ζείτε με κάτω από 700 ευρώ, έχετε κακή ψυχολογία. Και αφήστε που σας τυφλώνει αυτή η κακή ψυχολογία, γιατί δεν βλέπετε και αυτή την κυβέρνηση, η οποία το είπε. Πώς το είπε ο άνθρωπος, να το διαβάσω ακριβώς, ο κόσμος έχει μια κυβέρνηση που είναι στο πλάι του συνεχώς. Αυτά πρέπει να σας πω ακούστηκαν, υπόθηκαν σήμερα σε μια μέρα που η βενζίνη, η αμόλυβδη έχει πάνω από 2 ευρώ, το ντίζελ κίνησης έχει πάνω από 2 ευρώ και το πετρέλαιο θέρμασης πρέπει να είσαι ο Μάρκο Πόλο να το έχεις ψάξει, να το έχεις βρει με λιγότερο από 1,5. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Κύριε Ασμάτογλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές. Εσείς τι λέτε, είναι ψυχολογικό το πρόβλημα αυτό το οποίο συμβαίνει στις τιμές των καυσίμων? Όπως το είπατε, 2 ευρώ και 2 ευρώ το πετρέλαιο και 2 και 1,5 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης και ο κόσμος βάζει σε μπετονάκια. Είναι έτσι όπως το λέτε. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και το βλέπουμε και καθημερινά. Βλέπετε ότι οι δρόμοι έχουν αραιώσει η κυκλοφορία τους. Βλέπετε ότι ο κόσμος προσπαθεί να βάλει με δοχιάκια να περάσουν αυτές τις μέρες και να μην το ξανανάψει. Πηγαίνουμε μικρές ποσότητες σε άδειες δεξαμενές. Τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων είναι μισοάδια. Η κατάσταση λιγάκι είναι δύσκολη και η αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή είναι αποδυναμωμένη. Πείτε μου κάτι, κυρία Ασμάτογλου. Αυτές οι τιμές οι οποίες βλέπουμε σήμερα στα πρατήρια, και να σημειώσω εδώ, επειδή ορισμένοι ψάχνουν να βρουν άλοθη, άλλοτε ψάχνουν να το βρουν στον Πούτιν, άλλοτε ψάχνουν να το βρουν στους Νεφελίμ και στους Ελοχίμ, άλλοτε ψάχνουν να το βρουν στους πρατηριούχους, οι τιμές, οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα. Οι τιμές που βλέπουμε σήμερα είναι τιμές οι οποίες έχουν διαμορφωθεί με μια διαπραγμάτευση του Brent του βαρελιού στα 98 δολάρια. Σήμερα που διαπραγματεύτηκε στα 110. Τι σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε νέες αυξήσεις? Οι ποσότητες αυτές μπορεί να είναι και κάτω από τα 98 δολάρια. Και κάτω από τα 98, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ή σε πτωτικές τάσεις μπορεί να είναι πολύ ακριβότερα. Όμως θα πρέπει να σας πω ότι σε καθημερινή βάση υπάρχουν τιμές που βγαίνουν για μετά, οι οποίες βγαίνουν μετά το Brent για το δηλισμένο προϊόν, το οποίο έρχονται και αγοράζουν τα δηληστήρια από την Ιταλία, δηλαδή τα δηληστήρια της Νοτίου Ευρώπης, τα οποία σχεδόν εναρμονίζονται σε μια συγκεκριμένη τιμή. Και αυτό είναι, αν έχετε ακούσει, το Mediterranean Platz, το οποίο ορίζει τις τιμές σε καθημερινή βάση. Που σημαίνει τι? Εάν ένα δηληστήριο έκανε την αρπερισκεψία και φορτώθηκε πάρα πολύ καύσιμο και την επόμενη φορά και την επόμενη μέρα άρχισε η κάθοδός του, η καθοδική πορεία του, θα πουλήσει φτηνότερα και θα ζημιώσει. Επειδή όμως τις περισσότερες φορές δεν συμβαίνει αυτό, γιατί όταν υπάρχει η κατηφόρα, το βλέπουν, οι προβλέψεις που γίνονται το αντιλαμβάνονται. Στην ανηφόρα όμως, στην αύξηση, στην αυξητική τάση, υπάρχει η δυνατότητα της αγοράς σε χαμηλότερη τιμή και έτσι το πουλάει το όποιο δηληστήριο της Νοτιού Ευρώπης, είτε αυτό είναι της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ελλάδος, το πουλάει με την τιμή που ορίζει το πλάτ. Μα το πλάτ στο Μεντιτερανέ ορίζει είτε στην κάθοδο είτε στην άνοδο σε καθημερινή βάση. Άρα λοιπόν, εάν έχεις πολλή ποσότητα στην κάθοδο χάνεις, στην άνοδο κερδίζεις. Και επειδή λοιπόν δουλεύει αυτό με τη θεωρία της αντικατάστασης, δηλαδή έχω 50 εκατομμύρια λίτρα σε δύο δεξαμενές, 50 εκατομμύρια λίτρα θέλω εγώ να έχω, είτε φθηνό είναι είτε ακριβό είναι. Άρα λοιπόν, το πουλάω ακριβότερα σήμερα για να μπορέσω να το αντικαταστήσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Όσο αφορά τα σε μετάφραση τώρα, οι αυξήσεις που βλέπουμε δεν είναι τελικές. Οι αυξήσεις που βλέπουμε λοιπόν είναι σε καθημερινή βάση, ναι, οι οποίες είναι περίπου ανάλογες με το αργό πετρέλαιο. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί είναι άλλο το αργό και άλλο το δηλισμένο. Από αργό μέχρι να γίνει δηλισμένο, επιδρούν τόσες πολλές παράμετροι οι οποίες διαμορφώνουν την τελική τιμή. Γιατί αυτό είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Όλα χρηματιστηριακά. Μπράβο. Και σας άκουσα προηγούμενα που είπατε, έδειξε ο Πούτιν και έτσι είναι, επηρεάζεται η τιμή του καυσίμου. Αύξηση των κρουσμάτων στην Κίνα, επηρεάζεται η τιμή του καυσίμου. Το μόνο το οποίο δεν υπάρχουν τέτοιες, αν θέλετε, τέτοιες παράμετροι αύξησης κέρδους είναι στο πρατήριο. Γιατί, να σας πω κάτι, τι δεξαμένη μπορεί να έχει το πρατήριο για να πάμε στη θεωρία της αντικατάστασης? 2.000 λίτρα, 3.000 λίτρα, 5.000 λίτρα. Δηλαδή, γιατί να μιλήσουμε, πες πως αγόρασε ένας πρατηρούχος με τη χτεσινή τιμή και το πουλάει με τη σημερινή, με την αυριανή. Γιατί μιλάμε? Μιλάμε για 10 λεπτά το λίτρο, για ένα σεντ, το οποίο τι θα του επιφέρει? 50, 70, 60, 80, 100 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα με τα πρατήρια. Που λέει, α, εσείς οι πρατηριούχοι. Και σέβομαι αυτό που είπατε και σας ευχαριστώ πολύ που είπατε ότι τι φταίει ο πρατηριούχος. Το αντιλαμβάνομαι όπως το λέτε, γιατί εσείς το καταλαβαίνετε. Αλλά ο περισσότερος κόσμος, επειδή απέναντί του έχει τον πρατηριούχο, σε αυτόν εστρέφεται και σου λέει, εσύ το αναβάζεις. Πείτε μας κάτι. Πείτε μας κάτι ακόμα, κύριε Ασματούκλου, για να καταλάβουμε και όσοι δεν έχουν καταλάβει. Πώς είναι η επιβάρηση του φόρου, των φόρων, πάνω στο λίτρο? Κοιτάξτε, αν πάρουμε μία μέση τιμή, όπως είπατε, πάνω από τα 2 ευρώ, την οποία βλέπουμε 2 ευρώ και 10 λεπτά την αμόλυβδη βενζίνη. Σωστά? Ένα ευρώ περίπου και 15 λεπτά είναι η φόρη, δηλαδή ο ΦΠΑ που βαραίνει το 1 και 12, το 2 και 12, συγγνώμη, και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος είναι σταθερός. Δεν είναι σαν το ΦΠΑ, ο οποίος είναι αναλογικός με την αύξηση του ποσού αυξάνεται ή με τη μείωση μειώνεται. Στο ΦΠΑ είναι 24%. Άρα αυξανόμενη η τιμή του λίτρου αυξάνεται και ο ΦΠΑ. Ενώ όμως σταθερά και ανελαστικά μένει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Που σημαίνει τι? Ότι αν είχαμε μηδενική αξία στο προφόρον, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα ήταν σταθερός. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο συναθριζόμενα, δηλαδή αν κάνουμε το πολλαπλασιασμό στο 2 και 12 λεπτά, που είναι περίπου 40 λεπτά, άλλα 72 που είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, φτάνουμε στο 1 ευρώ και 12 λεπτά. 1 ευρώ και 10 λεπτά από τα 2 και 10. Δηλαδή, άρα λοιπόν άλλο, χωρίς τους φόρους, η τιμή της βενζίνης στο λίτρο θα ήταν 1 ευρώ. Θα ήταν 1 ευρώ, θα ήταν δηλαδή φθηνότερη κατά 50-60%. Βέβαια. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Μάλιστα. Βέβαια ενδεικτικά θα σας πω ότι σε πολύ ακραίες περιπτώσεις είναι και η Ευρώπη, έτσι. Σήμερα δηλαδή συναντάμε η Γερμανία, μη συζητάτε για τη Γαλλία, η Γερμανία και στη Γαλλία, πετρέλαιο κίνησης 2,5 ευρώ, 2,59 στους εθνικούς δρόμους της Γερμανίας, όπως και της Γαλλίας. Καμία αντίρρηση, μόνο που κατάσταση. Εδώ ο βασικός είναι 580 καθαρά και εκεί είναι 2,500. Ακριβώς όπως το λέτε, ακριβώς όπως το λέτε, με ποια εισοδήματα θα μπορέσει να ανταπεξέλθει η ελληνική οικογένεια όταν έχουμε τέτοια αύξηση στα παραγόμενα προϊόντα, τα καταναλωτικά αγαθά, τα οποία επιβαρύνουν την παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα, το πετρέλαιο κίνησης. Και αυτό το βοήθημα το οποίο θα δοθεί, τα 12 συν το ΦΠΑ τους 15 λεπτά, θα είναι μόνο για το μήνα Απρίλιο. Άρα τι θα μπορέσει να επωφεληθεί δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο τώρα, μην το ανοίξουμε αυτό, γιατί μας δίνουν, ακούστε το, μας δίνουν, θέλουμε 3-4 γεμίσματα το μήνα, εμείς που δεν είμαστε επαγγελματίες, και μας δίνουν 0,20 λεπτά, σωστά. Έτσι, και τους χρηματοδοτούμε με τα κλεμμένα, με τα κερδοσκοπικά που μας παίρνουν στα τρία άλλα γεμίσματα, τους χρηματοδοτούμε και την επιδότηση που τάχα μου δίνουν. Λες και τη δίνουν σε εμάς τελικά την επιδότηση και δεν τη δίνουν στους εσχροκερδείς και τους κερδοσκόπους, κρατώντας ψηλά τις τιμές. Γιατί όποιος κρατάει ψηλά τις τιμές, στην πραγματικότητα εκείνον που επιδοτεί δεν είναι το φτωχό, δίνοντάς του 20 λεπτά του ευρώ για ένα γέμισμα 60 λίτρων, χρηματοδοτεί τον κερδοσκόπο, ο οποίος θα συνεχίσει να τα παίρνει με τις αυξημένες κερδοσκοπικές τιμές. Αυτό δεν γίνεται, κύριε Ασματόγλου. Έτσι είναι και δεν μπορεί να το ελέγξουν και όλες, δεν ξέρω πόσο μπορούν να το ελέγξουν βέβαια, γιατί με αυτές τις ανωδικές τάσεις... Πάρα δεν μπορούν να το ελέγξουν. Όταν κάποιος χρωστάει στην εφορία, γιατί μπορούν να το ελέγξουν? Δυστυχώς όπως είναι, έτσι είναι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ, καλό βράδυ να έχετε. Ήμουνα για σένα, όπως αντέμπωσα. σου φίλημα το βρίσκω πια πικρό. Και τον καημό μου δεν μπορείς να τον γλυκάνεις. Μαζί μου έρχεσαι παπέσικο μικρό. Γιατί γυρεύεις κόψες άλλο με τα κάνεις. Μαζί μου έρχεσαι παπέσικο μικρό. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσης Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Με ρωτάει μια κυρία εδώ στο μήνυμα τι έγινε στα Χανιά. Αμερικανονατοϊκοί λοιπόν στα Χανιά, μέλη του πληρώματος του αεροπλανοφόρου, του Τρούμαν, εισέβαλαν σε δωμάτιο ξενοδοχείου την Κυριακή το βράδυ. Έμενε μια 14χρονη μαθήτρια με την οικογένειά της σε ξενοδοχείο στην παλιά πόλη των Χανίων συνέβη. Αυτά τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα, μπήκαν στο ξενοδοχείο, εισέβαλαν και αμέσως μετά εισέβαλαν και στο δωμάτιο που ήταν εκείνη την ώρα μόνο του. Το μικρό κορίτσι, το οποίο τρομοκρατήθηκε, κλειδώθηκε στο μπάνιο και οι νατοικοί, όταν πια έγινε ο χαμός, άρχισαν να ισχυρίζονται ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και ότι μπέρδεψαν, λέει, τα δωμάτια, και καλά μπέρδεψαν τα δωμάτια. Τι άλλο είχαν μπερδέψει, λένε? Το ξενοδοχείο. Αυτοί οι τύποι είναι που για μια ακόμα φορά μας έκαναν μάρτυρες και των τραμπούκικων μεθόδων τους, αλλά και της ετεροδικίας και της επικυριαρχίας ως συμπεριφορά. Κατά τα λοιπά, είμαστε περήφανοι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά γίνανε στα Χανιά. Το τι γίνεται στον κόσμο το ξέρουμε λοιπόν. Ο Πούτιν των Ολιγαρχών, ο Πούτιν της καπιταλιστικής Ρωσίας, αφού έκανε το διάγγελμα ότι θα αποκομμουνιστοποιήσει, γιατί αυτός ξέρει πώς γίνεται, την Ουκρανία, αφού κατήγγειλε το Λένιν και τους Μπολσεβίκους για ό,τι γίνεται 100 χρόνια μετά στην Ουκρανία, ο Πούτιν των 117 ολιγαρχών, οι οποίοι κατέχουν το 93% των χρηματιστηριακών αξιών στην Ρωσία, ο Πούτιν των ολιγαρχών που το 41% του πληθυσμού της Ρωσίας δεν έχει τα αναγκαία για τρόφιμα και ρουχισμό, με λίγα λόγια ο Πούτιν, ο βγαλμένος από την ίδια μήτρα του καπιταλισμού με τον Μπάιντεν, με τον Σόλτς, με τον Μακρόν, με τον Ζελένσκι, από την ίδια μήτρα είναι βγαλμένοι αυτοί, το ίδιο πανηγύριζαν το 1990 για την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Όλοι αυτοί πανηγύριζαν τότε μαζί. Αυτοί λοιπόν που πανηγύριζαν τότε μαζί, τώρα στο πλαίσιο του υπεριαλιστικού τους ανταγωνισμού, έχουν μετατρέψει σε σάκο του μπόξ 45 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ουκρανία. Και όποιος ζει στις περιοχές που έχει τον έλεγχο ο Πούτιν θα πρέπει να μυρικάζει την προπαγάνδα της Ρωσίας. Εμείς οι υπόλοιποι που ζούμε έξω από την επιρροή Πούτιν, την προπαγανδιστική, και ζούμε στην Δύση, στη σωστή πλευρά δηλαδή της ιστορίας κατά τον κύριο Μητσοτάκη, εμείς λοιπόν θα πρέπει να αναμασάμε την προπαγάνδα την οποία σερβίρουν τα νατοτζηράκια και οι Αμερικανοτσολιάδες. Την περίπτωση να μην είσαι ούτε με τα νατοτζηράκια, ούτε με τους Αμερικανοτσολιάδες, ούτε με τους ολιγάρχες τύπου Πούτιν ως πολιτικός εκπρόσωπος, που εδώ τους ολιγάρχες τους λέμε καπιταλιστές. Δεν τους λέω, όχι, καλά, εγώ τους λέω καπιταλιστές. Οι άλλοι τους λένε επενδυτές και καμιά φορά και ευεργέτες. Την περίπτωση να μην είσαι με κανέναν από αυτούς, ούτε καν περνάει από τα μυαλά των νατοτσιρακίων και των γκεμπελίσκων τους εκεί στα Twitter και όλων των διαφόρων αυτών οι οποίοι μας σερβίρουν την αλήθεια προσαρμοσμένη στο αν η βόμβα επάνω γράφει God bless America ή God bless Putin. Μιλάω για κάτι ελληνικά hoaxes και κάτι τέτοιους τύπους. Ως εκ τούτου λοιπόν, εμείς επειδή θα πρέπει να μυρικάζουμε ας πούμε την NATO προπαγάνδα, θα πρέπει να συγκινηθούμε που ο Bill Clinton, αυτός με τη Μόνικα. Ο Bill λοιπόν πήγε μαζί λέει με τον George Bush, τον George Bush, και αφήσανε λέει λουλούδια στην Ουκρανική εκκλησία στο Σικάγο. Οι δύο αυτοί αγνοί καλοί άνθρωποι, όσο ήταν πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, τι κάνανε? Μα όλοι το ξέρουμε τι κάνανε. Παιδιά των ελληνικών hoaxes, τι κάνανε αυτοί? Αυτοί είναι προφανές τι κάνανε. Διέδιδαν τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο. Και αυτοί οι δύο λοιπόν, οι οποίοι κατασπάραξαν Ιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, Ιράκ κτλ. Αυτοί λοιπόν πήγανε και κατέθεσαν εκεί λοιπόν τώρα, άφησαν λουλούδια για να δηλώσουν την εναντίωσή τους στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Που τι κάνει. Διαταράσει αυτό για το οποίο εκείνοι πάλεψαν. Την ειρήνη. Διότι όπως γνωρίζετε, όταν βοβαρδίζει το ΝΑΤΟ, τι είναι αυτό? Αυτό είναι προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης. Όταν βοβαρδίζει το ΝΑΤΟ με βόμβες αντίστοιχες με αυτές που δολοφονεί ο Πούτιν, τότε αυτό τι είναι? Αυτό είναι προώθηση της δημοκρατίας. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, είναι, πώς το λένε, είναι αλλούτερη ανάλυση και προσέγγιση για τα νατοτσιράκια πάντα, για τους Αμερικανοτσολιάδες πάντα. Δεν μιλώ για αυτούς, ξαναλέω, που μπορεί να έχουμε διαφορετική άποψη, να προσεγγίζουμε με άλλο τρόπο την γεωπολιτική ανάλυση. Μιλώ για τους γκεμπελίσκους, μιλώ για τους ψεύτες, μιλώ για τα σούργελα, αυτά τα οποία συναγελάζονται όλα μαζί, ό,τι υποτρήματα εκεί πρωινάδικων υπάρχουν, για να μας πουλήσουν γεωπολιτική ανάλυση. Την περίπτωση λοιπόν να μην είσαι ούτε με την Αμερική και το ΝΑΤΟ, να μην είσαι ούτε με τη Ρωσία και τις βόμβες της, να μην είσαι με καμία μπόμπα, είτε έρχεται από τη Δύση είτε έρχεται από την Ανατολή, με κανένα βομβαρδιστικό, είτε αυτό σκοτώνει άμαχους Ιουγκοσλάβους είτε σκοτώνει άμαχους Ουκρανούς. Την περίπτωση λοιπόν να μην είσαι με κανέναν από αυτούς, έτσι, δεν περνάει από το μυαλό όλων αυτών των υποκριτών και των νατοτσιρακίων, προφανώς, διότι δεν θα ήταν νατοτσιράκια αν πέρναγε από το μυαλό τους. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο διεθνολόγος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο κύριος Σωτήρης Ρούσος. Κύριε Ρούσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι βλέπετε, πού πάει το πράγμα, μπορεί να εκτιμήσει κανείς με όποια επισφάλεια υπάρχει? Υπάρχει επισφάλεια προς την εκτίμηση. Όπως βλέπουν τα πράγματα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα κρατήσουν αρκετό χρονικό διάστημα, εβδομάδες θα έλεγα, το είχαμε ξαναπεί και στην προηγούμενη συνομιλία που είχαμε. Ήμουν πάρα πολύ αισιόδοξο ότι θα κρυφθούν πάρα πολλά στο πεδίο της ΜΑΚΣ και γι' αυτό έχω την αίσθηση ότι θα κρατήσει τώρα για 2 εβδομάδες, για 3 εβδομάδες, για 4 εβδομάδες δεν μπορεί να το πει κανείς. Εξαρτάται, δεν ξέρουμε την κατάσταση των στρατευμάτων των δύο πλευρών. Οπότε δεν έχουμε εικόνα γι' αυτό, αλλά ότι θα κρατήσει ο πόλεμος και άλλο, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και άλλο είναι σαφές. Κύριε Ρούσο, η πρόθεση του Πούτιν μπορείτε να εκτιμήσετε ποια είναι? Θέλει να πάρει και την Οδυσσό, θέλει να τους αποκόψει από τη Μαύρη Θάλασσα, μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση? Ναι, με την έννοια ότι οι Ρώσοι έχουν θέσει τα 4 σημεία με τα οποία θα ήταν ευχαριστημένοι, ας το πούμε έτσι, ικανοποιημένοι, για το πούμε καλύτερα, με ένα συμβασμό ή εν πάση περιπτώσει μια συμφωνία με την Ουκρανία. Νομίζω ότι περισσότερο ορισμένες κινήσεις όπως προς την Οδυσσό, ακόμα και προς τη Μαριούπολη, δεν έχουν την έννοια της κατάκτησης, το πούμε έτσι, υδαφών προκειμένου να προσαρτηθούν στη Ρωσία, όσο τις όλο και μεγαλύτερες πίεσεις προς τους Ουκρανούς και τους συμμάχους τους, Αμερικανούς και άλλους, ώστε να προσέλθουν σε ένα συμβιβασμό των 4 σημείων. Ερώτηση εδώ. Δεδομένου ότι τοποθετήσεις έχουν γίνει και από τον Ζελένσκι, τοποθετήσεις έχουν γίνει και από τους φίλους του, τους νατοϊκούς, ότι η Ουκρανία δεν μπαίνει στο ΝΑΤΟ. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να πει ότι ικανοποιεί τον λόγο για τον οποίο ο Πούτιν, παρά την επίκληση τώρα της γενοκτονίας που άμα τον ενδιέφερε θα είχε αντιδράσει από το 2014, εν πάση περιπτώσει, στις ανατολικές επαρχίες, ότι έχει ικανοποιηθεί? Κοιτάξτε, η κίνηση που έκανε ο Πούτιν είναι τόσο, αν θέλετε, σημαντική και τόσο βαριά, να το πούμε έτσι, ο πόλεμος δηλαδή, που με μια απλή συμφωνία ή δήλωση ότι η Πολωνία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ, δεν νομίζω ότι τον ικανοποιεί. Δεν θα μπορέσει να κρατηθεί, αν θέλετε, όχι όσον αφορά τον κόσμο, το ρωσικό λαό, που εν πάση περιπτώσει δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει μια φοβερή αντίδραση, αλλά το ίδιο το σύστημα εξουσίας στη Ρωσία μπορεί να τον... να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα για αυτόν, και να τον ανατρέψει ακόμα. Δηλαδή, έχει κάνει μια πολύ βαριά κίνηση, μια πολύ αποφασιστική κίνηση. Έχει κάνει ένα πόλεμο με πολύ μεγάλες απώλειες για τη Ρωσία, που δεν μπορεί να σταθεί μόνο με μια δήλωση του Τζελένσκι ή του Μπάιντεν ότι δεν θα μπει η Ουκρανία. Θέλει άλλα πράγματα και κυρίως τα δύο πράγματα που θέλει και τα οποία νομίζω ότι εξαιρετικά δύσκολο να τα δεχτούν οι Ουκρανοί είναι η αποδοχή της προσάρτησης της Κρυμαίας και της ανεξαρτητοποίησης εντός εισαγωγικών του Ντομπάς. Αυτά τα δύο είναι εξαιρετικά δύσκολο, θα έλεγα αδύνατο, μια κυβέρνηση να τα δεχτεί, να δεχτεί δηλαδή τον ακροτηριασμό της χώρας της, εκτός και αν έχει ιτηθεί σε πόλεμο. Και αυτό είναι, και αυτή είναι η ουσία, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, των επιχειρήσεων του Πούτιν σε Μαριούπολη, Οδυσσό κτλ. Ακόμα και αν η Ουκρανία, υποθέσουμε, ιτημένη, κατασπαραγμένη, αν θέλετε, από τον πόλεμο, ως τέτοια αναγνωρίσει αυτά για τα οποία μιλάμε. Εδώ να σημειώσουμε ότι μια Γιουγκοσλαβία, μια Σερβία εν πάση περιπτώσει, κατασπαραγμένη από τον πόλεμο, δεν αναγνώρισε Κωσοβοπαίδιο, έτσι. Ναι, πολύ καλό παράδειγμα το που φέρετε. Ναι, αλλά ας υποθέσουμε ότι αυτό συμβαίνει. Η υπόλοιπη Δύση θα αναγνωρίσει Κρυμαία στον Πούτιν? Εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, ξέρετε, το οποίο το και το λέω αυτό και συγγνώμη να συμπληρώσω. Γιατί κάτω από αυτή την προϋπόθεση, εδώ μιλάμε, σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για πόλεμο διαρκείας. Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής, ότι δεν ξέρουμε ο Ζελένσκι τι ελέγχει μέσα στην Ουκρανία και δεν ξέρουμε οι σύμμαχοι του Ζελένσκι τι ελέγχουν μέσα στην Ουκρανία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου ο Ζελένσκι και ο κύκλος του Ζελένσκι να επιθυμεί ένα συμβασμό, έστω και ήτας, και κάποια άλλα στοιχεία μέσα στην Ουκρανία που ελέγχονται ή αν θέλετε βρίσκονται κοντύτερα προς τους συμμάχους του, Αμερικανούς και άλλους, να μην δεχτούν αυτή τη συμφωνία. Μπορεί να βρεθούμε και σε μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή ένα τέτοιο πρόβλημα μέσα στην Ουκρανία. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα δεχτούν ποτέ κάτι περισσότερο από αυτή τη δήλωση που έκαναν ότι η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι οι Αμερικανοί θα δεχθούν, ούτε και οι συμμαχοί τους, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δεχτεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα περιέχει αναγνώριση Κρυμαίας, ανεξαρτησίας του Ντομπάς. Ακόμα δεν πιστεύω ότι θα προτρέψουν τον Ζελένσκι να αποδεχθεί συνταγματικές αλλαγές. Άρα πώς σταματάει αυτό το κακό? σταματάει στην περίπτωση που η Ουκρανία με έναν τρόπο... Που καταρρεύσει η κυβέρνηση και που δεν υπάρχει άλλη επιλογή, καταρρεύσει το, καταλάβουν το Κίεβο ή καταρρεύσει τόσο πολύ το στρατιωτική πλευρά των Ουκρανών που δεν υπάρχει καμία στρατιωτική λύση. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για κατάσταση κατοχής. Όχι, φαντάζομαι ότι αν υπάρξει αυτή η συμφωνία που λέμε, η συμφωνία ΙΤΑΣ, δηλαδή ουσιαστικά η συμφωνία συνδικολόγησης, τα στρατεύματα τα ρωσικά θα αποσυρθούν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μείνουν εκεί πια. Εκτός και αν θα υπάρξει, φαντάζομαι, συνήθως σε τέτοιου είδους λύσεις υπάρχει μετά μια αντικατάσταση των στρατευμάτων από στρατεύματα ειρηνευτικές δυνάμεις, εν πάση περιπτώσει, από άλλα κράτη, ουδέτερα, τον ΟΗΕ κτλ. Είναι μια διαδικασία που είναι συνήθις. Κάτι τέτοιο θα αναζητηθεί. Είμαι πάρα πολύ απεσιόδοξος, ξέρετε, για το αν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί θα προτρέψουν τον Ζελένσκι σε έναν έστω επίπονο συμβιβασμό. Δεν λέω ότι πρέπει να το κάνουν, αλλά απλά λέω ότι δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι το κάνουν. Ξέρετε, και πείτε μου τη γνώμη σας, ένα πολύ απεσιόδοξο σενάριο και για τη διάρκεια αυτού του μακελιού εκεί, αυτού του πολέμου. Έρχεται, αν δει κανείς τι συνέβη. Είναι και επέτειος μεθαύριο, 23 χρόνων στη Ιουγκοσλαβία. Γιατί το αναφέρω, γιατί εκεί, χωρίς να υπάρχουν στρατιώτες στο έδαφος, σε μια επιχείρηση δολοφονική, εγκληματική που κράτησε, που γινόταν από αέρος, με βομβαρδιστικά, όλο αυτό κράτησε 78 ολόκληρες μέρες. Ναι, μα... και να σας πω και κάτι άλλο... Το λέω αυτό γιατί εμφανίζονται εδώ διάφοροι στρατάρχες του Αούστερλιτς, οι οποίοι λένε ότι, ξέρω εγώ, μακραίνει, λέει, είναι περισσότερο από... Να πούμε πρώτα όταν το άλλο, ξαναλέω, κράτησε 78 μέρες χωρίς να υπάρχει στο έδαφος στρατιώτες. Για να σας πω και κάτι άλλο. Ο πόλεμος του Ιράκ του 2003 κράτησε 23 ημέρες μέχρι να μπουν οι Αμερικανοί στη Βαγδάτη, ενώ δεν είχαν καμία αντίσταση. Δηλαδή η αντίσταση που είχαν από τους Ιρακινούς δεν έχει καμία σύγκριση με την αντίσταση που έχουν από τους Ουκρανούς οι Ρώσοι, και βεβαίως οι δυνατότητες στρατιωτικές των Αμερικανών ήταν πολύ μεγαλύτερες από αυτές των Ρώσων. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι εντάξει, να έχουμε μια τάξη μεγέθους στο μυαλό μας τέτοιου είδους πολέμου, δεν θα λέγαμε ότι είναι. Ότι είμαστε ικανοποιημένοι με τις 3-4 εβδομάδες, αλλά δεν είμαστε ακόμα σε. Αλλά ικανοποιημένοι θα ήμασταν να μην γινόταν ποτέ. Ακριβώς, αλλά. Το να συνεχιστεί ακόμα ο πόλεμος δεν είναι κάτι που είναι πέρα από τις πιθανότητες. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι τελευταίο, γιατί ακούω διάφορα. Ναζί υπάρχουν εκεί στην Ουκρανία, ενσωματωμένοι στην κρατική διοίκηση. Είναι προφανές ότι υπάρχουν, φαίνεται ότι υπάρχουν, αλλά ξέρετε και η Ρωσία και και στην Ουκρανία, αλλά και η Ρωσία είναι χώρες οι οποίες έχουν υποστηρίξει και οικονομικά, γύρω το ρωσικό καθεστώς, αρκετές νεοναζιστικές οργανώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άρα νομίζω ότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν, και βέβαια είναι και ιδιαίτερα από τη ρωσική πλευρά, είναι και εξαιρετικά οξύμορο αν σκεφτεί κανείς τι θυσίες έκανε ο ρωσικός λαός και ο σοβιετικός λαός τότε στο μεγάλο πατριωτικό πόλεμο και εναντίον των Ναζί. Δηλαδή είναι ένα εξαιρετικά οξύμορο σχήμα που αναδεικνύει και τη φύση του καθεστώτος στη Ρωσία. Από όσο θυμάμαι, ο κύριος Πούτιν είναι ένας από τους καλύτερους φίλους του κυρίου Ορμπάν, που ο κύριος Ορμπάν είναι ό,τι πιο ακροδεξιό υπάρχει στην Ευρώπη. Γι' αυτό το λέω και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν κατά καιρούς δημοσιογραφικές, έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι υπάρχουν ρωσικοί πόροι που οδεύουν προς νεοναζιστικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη. Και σε λοιπόν, είναι ένα οξύμορο σχήμα για την ιστορία της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης πριν, και δείχνει και την ποιότητα του καθεστώτος. Λέτε δηλαδή ότι ο Πούτιν, παίζοντας με τον πατριωτισμό των Ρώσων, που δεν υπάρχει οικογένεια που δεν έχει θρηνήσει ένα από τα 25 εκατομμύρια θύματα που είχαν εκεί ενάντια στον ναζισμό, χρησιμοποιεί την ναζιστικοποίηση της Ουκρανίας ως πρόσχημα. Απολύτως. Την ώρα που ο ίδιος συνεργάζεται επίσης με Ναζί. Ακριβώς. Και μάλιστα, όχι μόνο αυτό, αλλά θα έλεγα ότι είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Δηλαδή, αν κάθε χώρα, κάθε μεγάλη χώρα λέει, ξέρετε, στο έδαφος υπάρχουν εθνικιστές, Ναζί, οτιδήποτε, άρα πρέπει εγώ να μπορώ να τους εκαθαρίσω, τότε αντιλαμβάνεστε σε τι ζούγκλα θα περιέλθουμε. Μάλιστα. Κύριε Ρούσο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. στα μάτια με κοιτάς και κάθε τόσο με ρωτάς. Μη μου ζαλίζεις το μυαλό, εσένα μόνο αγαπώ. Μη μου ζαλίζεις το μυαλό, εσένα μόνο αγαπώ. Σε την αυτά που λες, μη μου ζαλίζεις το μυαλό, εσένα μόνο αγαπώ. Εσένα μόνο αγαπώ. Πόλεμος λοιπόν, προφανώς πόλεμος, 26.995 νεκροί, επαναλαμβάνω, 26.995 νεκροί. Τόσος έχει φτάσει ο αριθμός των θυμάτων μέχρι σήμερα από την έναρξη της πανδημίας. Έχουμε κρούσματα 23.000 και άλλους 58 νεκρούς σήμερα, τελευταίο 24ωρο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι απέχει πολύ από το τέλος της η πανδημία, και ένα στοιχείο το οποίο καταγράφει είναι η αύξηση των κρουσμάτων. Κύριε Σαριγιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και μετά. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημοσθένης Σαριγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο ΑΠΘΙΤΑ. Πού βρισκόμαστε και πού πάμε, κύριε καθηγητά? Ναι, βρισκόμαστε σε μια φάση ενός επόμενου κύματος μετά το κύμα του τέλους Δεκεμβρίου, τέλους του χρόνου, το οποίο πιστεύω ότι δεν θα είναι, τουλάχιστον οι προηγισμοί δείχνουν ότι δεν θα είναι πολύ υψηλό, όσο ψηλό ήταν το προηγούμενο, γιατί υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό ανοσίας, και το οποίο μάλιστα εντείνεται με τη μεγαλύτερη διασπορά προφανώς. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε την Ω2 κυρίως. Ένας τέλεχος το οποίο είναι και πιο μεταδοτικό από την Όμικρον κατά περίπου 33% μεσοσταθμικά, και διαφέρει περισσότερο της ανοσίας, που σημαίνει ότι υπάρχει πολύ πιο πολλής πληθυσμός διαθέσιμος να κολλήσει, και βεβαίως αυτό σιγά σιγά δημιουργεί και πίεση και στους πιο σκληρούς δείκτες. Βλέπουμε ήδη μια αύξηση στις νοσηλίες, βλέπουμε μια σταθεροποίηση ακόμα στις ΜΕΘ, που θεωρώ ότι δεν θα ανεβούν πάρα πολύ εύκολα, και βλέπουμε στους θανάτους μια περίπου σταθεροποίηση σε κατά τη γνώμη μου ψηλού αριθμού, δηλαδή στου 52-53 θανάτου, κατά μέσο όρο, στα εθνικά 53. Αυτό ο αριθμό μπορεί να ανεβεί στου 56-57 μέχρι το τέλο του μήνα, αλλά όχι εύκολα παραπάνω. Και από εκεί πέρα πιστεύω ότι θα πάμε σε μια αποκλιμάκωση. Αυτό στη βάση τη παροχή σου, βέβαια, ότι δεν θα χαλαρώσουν υπερβολικά του περιορισμού που έχουμε αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε αυτή τη στιγμή τη διασπορά. Το κλίμα το οποίο υπάρχει πάντως, φαντάζομαι συμφωνείτε, το βλέπετε, δεν είναι κλίμα ανασκούμπωσης, μάλλον χαλάρωσης είναι. Ναι, και, αυτό εδώ, να πω την αλήθεια, αυτό που εμένα με προβληματίζει είναι το γεγονός ότι ενώ βλέπουμε το τι συμβαίνει έξω, δηλαδή έξω, πράγματι, γιατί είναι θα έλεγα και πιο χαλαρά από εμάς, για να λέμε την αλήθεια. Ας πούμε στο Παρίσι ήταν... συνεργάτες μου σε ένα πολύ μεγάλο meeting που είχε γίνει την προηγούμενη Παρασκευή και η Πέμπτη της Γαλλικής Προεδρίας, ήταν δυστυχώς πολλές μάσκες που δεν φοριόντουσαν κτλ. Δηλαδή χειρότερα από ότι εμείς. Όμως η Γαλλία παρουσιάζει έξαρση αυτή τη στιγμή. Η Δανία με 91% εμβολιασμού παρουσιάζει έξαρση αυτή τη στιγμή που είπαν ότι έρουμε όλα τα μέτρα γιατί είμαστε εμβολιασμένοι, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό πραγματικά πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Η Δανία, δεν ξέρω, είναι 91, κάπου διάβασα ότι φτάνει μέχρι και 95% ο εμβολιασμός εκεί στους πολίτες. Όλο το Μάρτιο, στο πλαίσιο αυτής χαλάρωσης που επέλεξε, έχει περισσότερους νεκρούς από την Ελλάδα αναλογικά. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, αυτό που εμένα με προβληματίζει είναι αυτό που σας έλεγα, ότι βλέπουμε λοιπόν, το βλέπουμε στους διπλανούς μας. Δεν το βλέπουμε απλώς σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου. Μπορεί κανείς να πει είναι θέμα κοινωνικής δομής, πώς λειτουργεί η κοινωνία, για το κλίμα, διαφορετικό κτλ. Μιλάμε για ίδιες συνθήκες. Στις ίδιες συνθήκες λοιπόν, τις δυτικοευρωπαϊκές, το πούμε έτσι, βλέπουμε ότι η άρση μέτρων και η υπερχαλάρωση οδηγεί μαθηματικά πια σε αύξηση της διασποράς πρώτα και δυστυχώς και των σκληρότερων δικτών. Μέχρι ένα ποσοστό. Φυσικά όχι όσο έντονα όσο σε νωρίτερα στελέχη. Αλλά εκεί είναι που εγώ θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία που έχουμε ακόμα, επειδή δεν έχουμε αύξηση των σκληρών δικτών ακόμα, να κερδίσουμε την παρτίδα σε αυτή τη φάση. Αλλά γι' αυτό χρειάζεται λίγο παραπάνω συνέπεια, σύνεση, δηλαδή έλεγχος των κριτήρισης μέτρων. Και όχι η εύκολη λύση που λέει το ανοίγουμε και πάμε τώρα στο ελληνικό καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι συνέπειες ή πώς μπορεί αυτό να προμετρηθεί με βάση τη δική σας εμπειρία, τη μαθηματική. Τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό, τώρα μιλάμε, καλά είναι και ο καιρός, δεν ξέρω πώς θα κρατήσει, παρελάσει μεθαύριο, σε ένα μήνα έχουμε Πάσχα. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε υπολογίσει ότι η χαλάρωση της διασποράς των μέτρων και η μείωση του εμβολιασμού μέσω σταθμικά μέχρι τον Ιούνιο, ας πούμε, στο πρώτο εξάμεινο του 2022, θα μας κοστίσει περίπου 2.600. Για μέχρι πότε λέτε? Μέχρι τον Ιούνιο. Γύρω στους 2.600 παραπάνω θανάτους από αυτούς που θα είχαμε αν ήμασταν πολύ πιο σοβαροί στην τήρηση μέτρων και συνεχίσαμε με ρυθμό εμβολιασμού πιο γρήγορα. Αυτό λοιπόν ήδη είναι νομίζω υπολογισμένο και δυστυχώς βαδίζουμε ακριβώς σε αυτές τις ράγες. Πάμε δηλαδή, λέτε, με την έναρξη του καλοκαιριού 30.000 θάνατοι στην Ελλάδα. Θα πλησιάσουμε. Μάλιστα. Και αυτό πρέπει λίγο να το δούμε συνολικά σε κοινωνία. Δηλαδή, από ένα σημείο και φυσικά οι θύματα έχουν ευθύνη του. Όπως θέλω να πω και οι επιστήμονες, η δικιά του, έτσι, να τα λέμε το πρώτο με το όνομά του. Δηλαδή, νομίζω ότι από ένα σημείο και έπειτα πρέπει να μην χαϊδεύουμε τα αυτιά του κόσμου, ούτε του οποιοδήποτε κυβερνητικού. Επειδή, ναι, συμφωνούμε απολύτω και δεν θέλει κανεί τουλάχιστον σε αυτή τη συνομιλία να χαϊδέψει κανένα αυτή. Συγγνώμη, αυτό το οποίο ζούμε δηλαδή τώρα τι είναι. Όλοι θα κολλήσουμε. Όποιο κολλήσει, κόλλησε. Όποιο ζήσει, έζησε. Εδώ είμαστε. Θα φτάσουμε εκεί, αλλά βλέπει κανείς και μια τέτοια είδους τάση, ας πούμε, της τάξης του ότι εφόσον... Όχι, ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Ναι. Γιατί ο Τιτανικός είναι μια πολύ ωραία ιστορία, ήταν γυρίστηκε και πολύ ωραία ταινία, αλλά την ευθύνη για το ότι έπαιζε η ορχήστρα την ώρα που γινόταν η σύγκρουση στο Παγόβουνο, δεν την είχαν ούτε αυτοί που χορεύανε, ούτε οι άλλοι επιβάτες. Συμφωνώ. Γι' αυτό λέω ότι κάπως πρέπει λίγο να δούμε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Και τα πράγματα πραγματικά είναι ότι στην κατάσταση που λέει ότι έχουμε επιδημιολογική πίεση από ένα στέλεχος υπερονταρωτικό, το οποίο διαφέρει τις ανοσίες πολύ πιο πολύ. Το δεύτερο είναι πολύ σημαντικό γιατί μας κάνει όλους πια πιο ευάλωτους. Αυτό το Ω2 που λέμε τώρα. Το Ω2, ναι. Και με αυτή την έννοια εδώ χρειάζεται να αποφασίσει κανείς, και το κανείς το λέω και σαν κοινωνία, γιατί και σαν ηθήνοντες και σαν πολιτεία, το ποια είναι η στρατηγική του. Η στρατηγική του είναι να νικήσει τον ιό ή να πει ότι εντάξει, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αυτό είναι, από εκεί πέρα μετά ο καθένας παίρνει την ευθύνη του ατομικά. Εγώ θεωρώ ότι μια οργανωμένη κοινωνία και από εκεί πέρα μια πολιτεία έχει υποχρέωση ακόμα και αυτόν που δεν παίρνει την ευθύνη του. Όπως κάνουμε στα δροχεία, ας πούμε. Σου λέει για να οδηγήσεις μια μηχανή, ένα μηχανάκι, πρέπει να έχεις κράνος. Είναι θέμα, δεν σε αφήνει να σκοτωθείς. Λοιπόν, και είναι πολύ σωστό αυτό. Έτσι. Γι' αυτό σου βάζει περιορισμούς, γι' αυτό έχεις όρια ταχύτητας κτλ. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα θα πρέπει να κάνουμε εδώ. Με κάποια έννοια θα έπρεπε να μπορούμε, όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα σε μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να μπορούμε να πούμε ότι κοίταξε να δεις. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Είναι με την έννοια του ότι μπορούμε να δαμάσουμε αυτό το κύμα πιο εύκολα από ό,τι προηγούμενα, αλλά γι' αυτό χρειάζεται να προσέξεις λίγο ακόμα. Και το λίγο ακόμα δεν είναι, πραγματικά το λέω λίγο ακόμα, γιατί δεν χρειάζεται ο άπειρος χρόνος αυτή τη στιγμή, γιατί πηγαίνω και σε μια καλύτερη κλιματικά εποχή, σε πιο ζεστό καιρό, που θα ανοίγουν πιο πολύ τα παράθυρα, θα είμαστε πιο πολύ έξω. Άρα πάμε στο καλό κομμάτι του χρόνου για μας, για το δικό μας γεωγραφικό πλάτος. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν καλό είναι να μπεις όσο πιο καλά, όσο πιο με μεγαλύτερη αποκλιμάκωση διασποράς μπορείς, γιατί τότε πραγματικά μπορείς να λειτουργήσεις και με όρους κοινωνικούς και οικονομικούς πιο ελεύθερα. Μακάρι να ήλπιζα ότι θα σας ακούσουν, αλλά από αυτούς που έχουν μιλήσει 4-5 φορές στην Ελλάδα μέχρι τώρα για το τέλος της πανδημίας, που είναι οι ίδιοι που δεν ήξεραν να χρειάζονται μέθη διασωληνωμένοι, θα μου επιτρέψετε να μην έχω ιδιαίτερες ελπίδες. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ. Σαλόνια. Για δέστε πως καταντήσα με απλητά πουκάμισα και τρυπια παντελόνια. Αν ζούσα σε σαλόνια. Ό,τι κι αν είχα σ' αυτή την πλάση για μια γυναίκα, γυναίκα τα έχω χάσει. Εγώ που ζούσα ως εχθές στην αριστοκρατία για μιας γυναίκας την οργή ξημέρωσα μια χαραυγή να ζω στην αμαρτία και μες στη δυστυχία. Αυτή την πλάση για μια γυναίκα, γυναίκα τα έχω χάσει. Για δες ο άσωτος υιός με φωνάζει, μα εγώ στο δρόμο μου τραβώ με ένα χαμόγελο πικρό και λέω δεν πειράζει. σας φωνάζει. Ό,τι κι αν είχα σ' αυτή την πλάση, για μια γυναίκα, γυναίκα τα έχω χάσει. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή ο Οδυσσός και η Μαριούπολη στην Ουκρανία βρίσκονται σε ασφυκτικό κλοιό. Οι αρχές της Οδυσσού αναφέρουν πως η πόλη δέχεται βομβαρδισμούς. Γνωστοποίησαν πως δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας που βρίσκονται στη Μαύρη Θάλασσα έχουν βομβαρδίσει κατοικημένες περιοχές στα περίχωρα της πόλης. Πρόκειται για τις πρώτες αναφορές περί χτυπημάτων σε κτίρια της περιοχής της Οδυσσού. Ένα εκπρόσωπο της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης δήλωσε πως δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής απώλειες ανθρώπινων ζώων από αυτά τα χτυπήματα. Σε ό,τι αφορά στη Μαριούπολη, υπήρξε ένα τηλεγράφημα από το Interfax, το οποίο αναφέρει πως η Ρωσία μπορεί να χρειαστεί πάνω από μία εβδομάδα για να καταλάβει την πόλη, την οποία να θυμίσουν είχε δώσει τελεσίγραφο η Μόσχα, το οποίο το Κίεβο απέρριψε και συνεχίζει την πολιορκία της. Ο ηγέτης των αυτονομιστών στην Ανατολική Ουκρανία, οι οποίοι υποστηρίζονται από την ρωσική πλευρά, δήλωσε ότι θα χρειαστεί πάνω από μία εβδομάδα για να αλλάξει χέρια ο έλεγχος της πόλης, και αυτό κυρίως χάρη στην αντίσταση των τοπικών δυνάμεων. Η Μαριούπολη ασφαλώς απαριθμεί 400.000 κατοίκους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να υπολογίσει κανείς πόσοι έχουν μείνει στην πόλη, παρότι είχαν κλείσει ανθρωπιστική διάδρομη, καθώς πάρα πολλοί άμαχοι, γυναίκες και παιδιά κατάφεραν να φύγουν τις πρώτες ημέρες των συγκρούσεων και έχουν μεταφερθεί κυρίως στα δυτικά της χώρας και όχι εκτός αυτής, όπως έχει γίνει με πάρα πολύ κόσμο από το Κίεβο. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ βλέπει σε νέα του ανάλυση αδιέξοδο στην εμπόλεμη σύραξη. Καμία πλευρά δεν δείχνει να υποχωρεί. Οι Ρώσοι είναι στάσιμοι και θα γίνουν πιο επικίνδυνοι, αναφέρουν στην ανάλυση τους. Δεν βλέπουν σύντομα να υπάρχει μία λύση σε ό,τι αφορά στο πολεμικό μέτωπο και όλα αυτά, ενώ οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν κατά ένα βαθμό ανοιχτοί μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, αλλά φαίνεται πως δεν υπάρχει ακόμη στον ορίζοντα το ενδεχόμενο μιας συνάντησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, όπως είχε εξ αρχής προσπαθήσει να κάνει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Μεβλού Τσαβούσογλου, ο οποίος έχει αναλάβει και τύπη σε έναν ρόλο διαμεσολαβητή σε αυτή την κατάσταση. Ούτως ή άλλως ο ίδιος, όπως και ο Λευκορώσος πρόεδρος, είναι τα δύο άτομα τα οποία έχουν απευθείες συνομιλίες με τον Βλάντιμιρ Πούτιν και είναι αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν δυνητικά να φέρουν κοντά τους δύο άντρες. Τσένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, οι παγκόσμιες μέρες είναι μια ευκαιρία για δάκρυα, συνήθως των κροκόδιλων τα δάκρυα. Σήμερα έχουμε παγκόσμια μέρα κατά του ρατσισμού. Δηλώσεις έχουν γίνει. Έχουν γίνει δηλώσεις και από αυτούς που βλέπουν μόνο τους Ουκρανούς κατατρεγμένους, τους πραγματικούς πρόσφυγες, και από εκείνους που έχουν βάλει τις υπογραφές τους στις βόμβες που γεννούν πρόσφυγες, κυνηγημένους και φυλακισμένους στα κέντρα φιλοξενίας. Δηλώσεις γίνονται και από εκείνους που υπηρετούν την πολιτική της φτώχειας και που μετά οι ομάδες της ρατσιστικής βρωμιάς τους τους αποκαλούν τους απόκληρους εισβολής κατά του πολιτισμού τους. Απέναντι στις Ku Klux Klan, απέναντι στα ναζιστικά κατακάθια που έκαιγαν ανθρώπους στο Auschwitz, απέναντι στους αντισημίτες του εβραϊκού ολοκαυτώματος, απέναντι σε αυτούς που έχουν επιβάλει apartheid στην Παλαιστίνη και σε όλα τα σημεία του κόσμου, σε κάθε περίπτωση δηλαδή, ένας τρόπος υπάρχει για να αντιμετωπιστεί και να τσακιστεί ο ρατσισμός. Η ανωτερότητα του ανθρώπου. Η μοναδική ανωτερότητα που δεν ξεχωρίζει ούτε χρώμα στο δέρμα, ούτε θρησκεία, ούτε φιλετικά προνόμια. Δεν ξεχωρίζει τελικά ούτε άξιους, ούτε ανάξιους με βάση τη ράτσα. Είναι αδύνατο να ξεχνάμε κάτι που προκύπτει από την ίδια την πραγματικότητα. Ο ρατσισμός στρέφεται εναντίον εκείνων που σύμφωνα με τα κυρίαρχα πρότυπα πολιτικά, κοινωνικά δείχνουν αδύναμοι και διαφορετικοί. Απέναντι σε αυτούς είναι που στρέφεται ο ρατσισμός. Δεν υπάρχει πιο ανθρώπινο όραμα, δεν υπάρχει πιο απλή διεκδίκηση για την οποία θα άξιζε να φτιάξουν οι από κάτω τη δική τους κοινωνική συμμαχία, πέρα από φυλή, πέρα από χρώμα, πέρα από θρησκεία, απειθαρχώντας στη συμμαχία των ανατιγή λευκών, μαύρων και κίτρινων ταξικών τους δολοφόνων, αδιαφορώντας για τις νουθεσίες τους. Δεν θα υπήρχε τίποτα πιο ανθρώπινο από μια τέτοια συμμαχία λοιπόν. Και για να μην αναζητά κανείς μεταμοντέρνες εξηγήσεις, ο ρατσισμός κατά βάση στρέφεται ενάντια στη φτώχεια και συναγελάζεται με τους οικονομικά και τους κοινωνικά ισχυρούς. Κάπου εκεί λοιπόν ο ναζισμός κάνει και την εμφάνισή του για να ιδεολογικοποιήσει τι? Για να ιδεολογικοποιήσει την απανθρωπιά. Αυτό κάνανε στα Auschwitz. Αυτό κάνανε ενάντια στους Εβραίους. Αυτό κάνανε ενάντια στους ομοφιλόφιλους. Αυτό κάνανε ενάντια στους κομμουνιστές. Ο τρόπος αντιμετώπισης είναι πάντα και παντού ο ίδιος. Να τσακιστεί ο ρατσισμός, να τσακιστεί ο φασισμός, να τσακιστεί ο ναζισμός με την ανωτερότητα, την πραγματική ανωτερότητα του ανθρώπου και να γίνει ξεκάθαρο. Άλλο άνθρωπος και άλλο ρατσιστής. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7. Por creerte diferente, tenemos que enseñar, aprender hasta que la nacionalidad no nos represente. Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης? Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης? Να ταξιδεύεις με κορμί που κουρελιάσαν οι ανέμοι. Να μαστιγώνουν την ψυχή σου κακή και άδικη κερί. Μέσα σε τρύπες, σε λαγούμια, μέσα στο χώμα να χωρέσεις τη ζωή σου. Και να θυμάσαι μια πατρίδα που ίσως ποτέ δεν ξαναδείς. Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης? Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης? Απ' τα φανάρια της ζωής τους υπονόμους, στα σαπιοκάραβα του πόνου, λαθρέως ποντικός, να αναρωτιέσαι σαν περνάς προς άκουσα αστυνόμους. Αν θα γυρίσεις στην πατρίδα, αν θα γυρίσεις στην πατρίδα ζωντανός. Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης? Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης? Είναι το σπίτι μου, είναι το Αρέσει, τσαλίδα, μα ζητάνε το. Σαντίζεται η περίοδο που αντρέπεται η περίοδο. Θέλω να την ξενιά, αυτά κατά την αντιδράση, όλα δεν είναι.